Neptun i John Cage. To była kosmiczno-fortepianowa historia związana z jej płytą Space in Between. Mam nadzieję, że ów przewodnik po tym albumie spowoduje znacznie szersze postrzeganie twórczości pani Katarzyny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Zaproponowałem, aby nasze dzisiejsze spotkanie odbyło się pod hasłem duchowych przeżyć, inspirowanych minimalizmem, ambientem i kosmosem, co widać na naszych stronach internetowych polskieradio.pl/trójka. Spacer w przestrzeni kosmicznej w każdym razie mamy już za sobą. Przyjrzyjmy się zatem teraz stylistyce Minimal Music, a wszystko za sprawą 9. edycji festiwalu Sacrum Profanum. Przegląd odbył się we wrześniu 2011 roku i w całości był poświęcony amerykańskim minimalistom. Wtedy też, w 2011 roku, swoje 75. urodziny obchodził Steve Reich, co pięknie zostało uczczone również za sprawą wykonania jego utworu Piano Phase. Za dwoma fortepianami usiadł Leszek Możdżer, usiadł po środku i grając na dwóch instrumentach jednocześnie, w nieprawdopodobny sposób wykonał dzieło amerykańskiego kompozytora. Tej nocy przywołujemy to wyjątkowe wydarzenie. programie trzecim Piano Face, zagrane na dwóch fortepianach przez jedną osobę. Tak było we wrześniu 2011 roku na festiwalu Sacrum Profanum i dziewiątej edycji tego przeglądu, odbywającej się z jednej strony w 10. rocznicę zamachu terrorystycznego na WTC, a z drugiej poświęcony amerykańskim minimalistom, a w szczególności Steve'owi Reichowi, który obchodził wtedy 75. urodziny. Za fortepianami w każdym razie usiadł i zagrał, co mogliśmy przed chwilą usłyszeć, Leszek Możdżer, który po występie otrzymał wielkie podziękowania od samego kompozytora. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim najważniejsza część naszego wielkanocnego spotkania i wyjątkowa trzecia symfonia pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego, ukończona w 1976 roku. Jest to niemal godzinna symfonia składająca się z trzech części, nazwanych przez kompozytora pieśniami, właśnie pieśniami żałosnymi. Wszystkie odnoszą się do tematu matki cierpiącej po śmierci dziecka. W części drugiej temat ten zostaje niejako odwrócony, bo to dziecko próbuje pocieszyć matkę. Kompozytor sięgnął tutaj zatem po, jak pisze Nina Teka, archetypiczny symbol, ściśle związany z wojennymi traumami XX wieku, a jednocześnie temat ze względu na doświadczenia dzieciństwa bliski był samemu kompozytorowi. Wyjątkowość trzeciej symfonii pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego dotyczy również kwestii wypromowania samego utworu i myślę, że była to taka sytuacja, która nigdy wcześniej nie zaistniała, ale nie zaistniała też chyba później, a jeśli tak, to takie sytuacje dzieją się w historii bardzo, bardzo rzadko. Przypomnijmy, że symfonia została zamówiona przez rozgłośnię Baden-Baden. Premiera odbyła się we Francji w roku 1977. Polska premiera tego samego roku na warszawskiej jesieni. No a po wykonaniu w Polsce rozpętała się burza dyskusji na temat tego, co to jest właśnie za utwór. Niektórzy uważali, że jest to absolutne arcydzieło, inni z kolei, że to trzy akordy na krzyż, no i nuda. W związku z tym nie było zgodnych opinii. Pojawiły się dwa obozy. Niektórzy mówili, że Górecki właściwie doszedł do ściany, że właściwie operuje trzema akordami, że wszystko jest tak proste i banalne, a do tego przewidywalne i nieinteresujące, że właściwie skończył się jako kompozytor. Inni z kolei mówili, że to jest właśnie to, na czym polega nowy styl Góreckiego, że to jest nawiązanie z jednej strony do tradycji ludowej, no a z drugiej strony pokazanie własnego języka harmonicznego, pokazanie czegoś nowego, czyli połączenie tego, co Górecki zawsze cenił, czyli tradycji, o czym mówił w jednym z wywiadów, które zachowały się w archiwach Polskiego Radia. Ja patrzyłem na góralszczyznę poprzez Szymanowskiego. Ja szukałem tych pierwowzorów. Szukałem i ciekawiła mnie ta transformacja, jak to wyszło od Obroktów do Szymanowskiego, jak on to i co on z tego zrobił. A ja patrzyłem, znając Szymanowskiego, patrzyłem na to, nie? I szukałem tych korzeni. Zatem tradycji tak swoiście rozumianej i postrzeganej, jak można było usłyszeć, no właśnie w kategorii korzeni, z takim totalnym minimalizmem dźwiękowym, że akordy, które rozbrzmiewają przez długie, długie minuty, nie są czymś nudnym, ale czymś wciągającym, inspirującym, pasjonującym. No i do tego ta dyskusja, która gdzieś tam została zawieszona właśnie pod koniec lat 70. Nastał w każdym razie rok 92, no i tutaj mamy niezwykłą sytuację, która zdarza się niezwykle rzadko, że kiedy ukazała się nowa płyta z nagraniem symfonii, płyta wytwórni Nonosacz, była bardzo, bardzo inteligentnie promowana przez jedną z komercyjnych rozgłośni, kiedy odpowiednie części programowane były w konkretnych porach, często w ciągu dnia, często o poranku, a często też zupełnie gdzieś tam w nocy. Ta muzyka zresztą o tych różnych porach zaczęła wciągać przeróżne grupy zawodowe. Tutaj też proszę pamiętać, że to był przełom lat 80. i początek 90., czyli był to czas zachłyśnięcia się stacjami komercyjnymi, które również starały się prezentować muzykę poważną. I w związku z tym muzyka Góreckiego pojawiała się o różnych, często bardzo przedziwnych porach. No i okazywało się, że na przykład dużą grupą odbiorców w trzeciej symfonii, zwłaszcza o poranku, no i w nocy, byli kierowcy tirów, którzy o odpowiedniej porze jadąc byli totalnie zauroczeni i zachwyceni, no i dzwonili do tych komercyjnych rozgłośni, dzięki czemu trzecia symfonia odniosła ogromny sukces. 700 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w roku 1992. Płyta dotarła na szczyty Billboardu, następnie z pierwszego miejsca zepchnęła Nirwanę i Stinga i nagle okazało się, że Górecki wszedł do Panteonu. W Polsce dyskusja na temat trzeciej symfonii już dawno przebrzmiała i nagle po latach symfonia powróciła, przynosząc jakby zupełnie inny kontekst i od tego czasu Górecki stał się topowym kompozytorem zarówno europejskim, jak i światowym. No dobrze, trochę chyba zbyt dużo tego wstępu, zatem do sedna. Przed Państwem trzecia symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego. Symfonia pieśni żałosnych, opus 36, w wykonaniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Dyryguje Jerzy Katlewicz, sopran Stefania Wojtowicz. Przed nami pieśń pierwsza, druga i trzecia. Woo! Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka.